खड़े होकर बना दो तुमको। अरे क्या बात ही आओ कर तुम, अरे क्या बात ही बुंदेलखंड की, क्या बात ही बुंदेलखंड की, सत सत करो ये प्रणाम। ऐसे हाथ ऐसे कोए तो ऐसे चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य, वहां बिठा दो सीताराम, वहां बिठा दो सामने लक्ष्मीर्यस्य, कुर्सी पे बिठा दो कुर्सी पे लक्ष्मीर्यस्य विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो जिनकीनो जगकाज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगत्यो सप्तजान। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप कुंद इंदु समदे उमा रमण करुणा अयन परने करमयन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय। भगवान की श्री ओरछा राम राजा सरकार की श्री पन्ना जुगल किशोर सरकार की श्री कुंडेश्वर भगवान की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की श्री व्यास भगवान की श्री व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सब संतन की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम हर हर महा हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु इसको हटा दो फिर भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको आज आषाढ़ शुक्ल नवमी गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिवस में नवमी को तिथि को श्री कुंडेश्वर भगवान की मंगलमयी छत्र छाया में एवं श्री राम राजा सरकार के भावपूर्ण सान्निध्य में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की गुरुजनों की मंगलमयी उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका के क्रमिक प्रवचन के रूप में श्रवण करने को प्राप्त होने जा रहा है। इस बार की जो बुंदेलखंड क्षेत्र की यात्रा है वो पूर्व निर्धारित नहीं थी, आकस्मिक ही यात्रा है। ललितपुर के श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का ही एक मंदिर है बाल में, वो भी नरसिंह मंदिर ही है। ठाकुर जी वहां के मुरली मनोहर भगवान है, राधा कृष्ण भगवान है। मंदिर अत्यंत प्राचीन जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उस जीर्ण मंदिर का विसर्जन करके नव मंदिर का निर्माण हुआ। अपने नव निर्मित मंदिर में विराजे उसी का उत्सव था। उत्सव बहुत भव्य रूप में होना था, लेकिन ये वैश्विक महामारी के कारण संक्षिप्त रूप में 3 दिन का उत्सव मनाया गया। उसी क्रम में आए तो फिर बार में भी, वहां भी, और एक दिन छतरपुर में भी, और आज टीकमगढ़ में, कल लिधोरा में, और कल ओरछा, ओरछा भी सत्संग है। सब अनुरुद्ध दास जी बोले कल ओरछा में भी सत्संग है। कल 19 तारीख है, और 20 को ओरछा में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। गुरुदेव भगवान का दर्शन पूजन करके फिर हम 20 तारीख को ही वृंदावन प्रस्थान करेंगे। मन में बहुत इच्छा थी, अभी लगभग पिछले वर्षों तक का समय केवल भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में ये लगभग 1.5 वर्ष का समय बहुत ही कष्टकारी समय रहा। अनेक प्रिय परिजन, इष्ट मित्र, सगे संबंधी असमय में ही दिवंगत हुए, और उनके असह्य वियोग जनित कष्ट को उनके स्नेही प्रेमी परिजनों को सहन करना पड़ा। विधिसन कछु न बसाए, किन्हीं किन्हीं परिवार में तो ऐसी घटनाएं भी घटी कि उनका कहना भी और सुनना भी दोनों अत्यंत कष्टकारी है। हम अपने धर्म, सदाचार, संस्कार, अपनी प्राचीन मान्यताएं, परंपराएं, अपने शौचाचार से कहीं न कहीं दूर चले गए थे। हमें पुनः सही रास्ते पर लाने के लिए कोरोना के रूप में भगवान की करुणा हम सब पर बरसी है। हम भगवान की करुणा का चिंतन करके इस प्रतिकूल समय को अपने विवेक और अपने सद्विचार से अनुकूल बना सकते हैं। जो लोग भी इस महामारी से दिवंगत हुए हैं, वे सब भगवान श्री रामदास सरकार के चरणों में प्रार्थना है, समर्थ सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि जो लोग भी इस कोरोना महामारी में असमय में अपने परिजनों को छोड़कर गए हैं, उन सबको राम राजा सरकार गुरुदेव भगवान अपने चरणों में आश्रय दें, और उनके प्रिय परिजनों को कष्ट के सहन की सामर्थ्य प्रदान करें। अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव भी चल रहा है जगन्नाथपुरी में। कल 10वीं है, कल जगन्नाथ जी गुंडीचा से श्री मंदिर की ओर जाएंगे। श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों पृथक पृथक रथ पर विराजमान होकर के जाते हैं। सुभद्रा जी भगवान कृष्ण बलदेव की खास बहन है, और बहन ही नहीं है, साक्षात भगवती योग माया एकानंसा देवी ही सुभद्रा जी के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि कंस ने यशोदा गर्भसंभूता नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भसंभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। श्री नंद बाबा के यहां यशोदा के गर्भ से भगवती योग माया ने अवतार ग्रहण किया और कंस ने उस नवजात कन्या को जो भगवती योग माया ही थी उसको समाप्त करने का निश्चय किया। पैर पकड़ करके पटकने का विचार किया। कन्या छूट कर आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट भई और आज भी अष्टभुजी दुर्गा के रूप में विंध्याचल में विंध्यवासिनी माता के रूप में भगवती विराजमान है। वे भगवती विंध्यवासिनी ही यदुवंश की कुल देवी एकानंसा देवी हैं, ऐसा महाभारत में वर्णन है। किंतु भगवान कृष्ण बलदेव का स्नेह उन्हें नहीं मिल पाया, माता पिता का स्नेह उन्हें नहीं मिल पाया। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हीं भगवती योग माया का जन्म श्री सुभद्रा देवी के रूप में हुआ। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सुभद्रा जी को साक्षात भगवती योग माया है, सामान्य नहीं। और अर्जुन भी सामान्य नहीं है, साक्षात नरनारायण भगवान ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हैं। नारायण भगवान श्री कृष्ण हैं, नर अर्जुन हैं। नर माने मनुष्य नहीं होता, महाभारत में ही नर शब्द की व्युत्पत्ति लिखी है। नरतीति नर प्रोक्तः परमात्मा सनातन, सनातन परमात्मा को ही नर कहा गया। व्यास जी कहते हैं नरतीति नर, नरति तारयति नर, जो सभी जीवों को भव सागर से तार दे वो नर परमात्मा। तो नर ऋषि साक्षात अर्जुन भी कृष्ण के ही स्वरूप हैं। विभूति योग में भी भगवान ने धनंजय पांडव को अपना स्वरूप कहा है। कृष्ण बलराम जिनके मामा हो, सुभद्रा जिनकी माँ हो, अर्जुन जिनके पिता हो और मात्र 16 वर्ष की आयु हो और उस आयु में अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भेदन करते हुए वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। सभी अत्यंत विलाप कर रहे थे पर सर्व समर्थ होते हुए भी श्री कृष्ण ने अपनी बहन को रोते हुए देखकर भी अपने भांजे को जीवित नहीं किया। क्यों? क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जत अपजत विधि हार, इतनी चीजें गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। आयु कर्मच वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैतान ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। पांच चीजें गर्भ में निश्चित हो जाती हैं। आयु, कितनी आयु होगी, कौन से विशेष काम वह संसार में करेगा, वित्तंच कितना धन होगा, कितनी विद्या होगी, ये भी पहले से निश्चित हो जाता है। निधन में वच, अब कब मृत्यु होगी, कहां मृत्यु होगी, ये भी पहले से निश्चित हो जाता है। ये गर्भस्थ प्राणी के ही निश्चित हो जाते हैं। इसलिए विवेक का आश्रय लेकर शोक का त्याग करके और हमें मृतात्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जब पाठ दान पुण्य आदि करना चाहिए, जिससे परलोक गए हुए उस जीवात्मा का परम कल्याण हो। इस बुंदेलखंड के परम विद्वान श्री बिजराउन वाले पूज्य शास्त्री जी विराजमान हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और हमारे पुराणों में लिखा है कि अपने प्रिय परिजन के लिए आप यदि अधिक शोक करते हैं, रुदन करते हैं, तो परलोक में उस जीवात्मा को भी पीड़ा सहन करनी पड़ती है और उस रोने वाले के आंसू आदि का पान करना पड़ता है। इसलिए उनके सुख का विचार करके उनके दुख की निवृत्ति के लिए हम अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें, गीता विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ करें, गोग्रास अर्पित करें, उनकी आत्म शांति के लिए विधिवत कृत्य करें। बड़े दुख की बात है कि इस महामारी के काल में और दैहिक संस्कार, अंत्येष्टि आदि के संस्कार भी ठीक से संपन्न नहीं हो सके। पिंडदान श्राद्ध आदि भी नहीं ठीक से हो सके। जब संकट का समय समाप्त हो जाए तो उन अपने प्रिय परिजनों के लिए शास्त्र विधि से पुनः पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि अवश्य करना ही चाहिए। ठीक से दाह संस्कार न भया हो तो कुश निर्मित प्रतिकृति का निर्माण करके, जिसको शास्त्रों में कुश पुत्तलिका दाह कहा है, कुश पुत्तलिका दाह करके और फिर क्रमशः दशगात्र आदि करके, पिंडदान दशगात्र आदि विधान करके और उस जीवात्मा के कल्याण की कामना करनी चाहिए। ये हमारे धर्म शास्त्रों का निर्देश है। सबके परम कल्याण की प्रार्थना हम भगवान के चरणों में करते हैं। हम लोग आस्तिक हैं, धर्म और ईश्वर को मानने वाले हैं। आस्तिक शब्द को महर्षि पाणिनि ने इतना महत्वपूर्ण माना कि इस शब्द की सिद्धि के लिए पाणिनीय सूत्राष्टाध्यायी में एक स्वतंत्र सूत्र की रचना महर्षि पाणिनि ने की। वो सूत्र है अस्ति नास्ति दिष्टम मति। ये पाणिनि जी का सूत्र। क्या सूत्र है? अस्ति नास्ति दिष्टम मति। इसका सरलार्थ है अस्ति परलोक पुनर्जन्म च इति मतिर्यस्य स आस्तिकः। जो परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास करे वो आस्तिक, और जो परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास न करे वो नास्तिक। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक है, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक है। ये परिभाषा नहीं की पाणिनि ने। हमारे यहां शेश्वर दर्शन भी है और हमारे यहां निरीश्वर दर्शन भी है। सांख्य तो निरीश्वर है, पूर्व मीमांसक भी निरीश्वरवादी है, पर वो सब आस्तिक कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि वे परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, और परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार करने के लिए हमें नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद की महिमा को स्वीकार करना पड़ेगा। वेद को मानेंगे तभी परलोक और पुनर्जन्म सिद्ध होंगे। वेद को नहीं मानेंगे तो परलोक और पुनर्जन्म की सिद्धि नहीं होगी। वेद का अर्थ केवल वेद से नहीं लेना, क्योंकि इतिहास और पुराण भी पंचम वेद है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहे विभेद्यल्प श्रुता वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। महाभारत के आदि पर्व का यह श्लोक है, जिसका अर्थ है भगवान व्यास कहते हैं इतिहास पुराण के माध्यम से वेद के अर्थ का व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि जो अल्पश्रुत है उससे वेद भयभीत होते हैं, यह मेरे स्वरूप को विखंडित कर देगा। हमारे यहां अपने को वेदों का बड़ा भारी भक्त बतलाने वाले महानुभाव भी पैदा भये, और वो अपने को कहते हैं कि सबसे बड़े वेद के भक्त हम ही हैं, वैदिक हम ही हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने उनको मान्यता नहीं दी, क्योंकि वेदों की दुहाई देकर के उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया, वर्णाश्रम व्यवस्था का मनमाना स्वरूप कहना शुरू कर दिया, जन्मना वर्ण व्यवस्था न मानकर केवल कर्मणा ही वर्ण व्यवस्था को माना, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा हुआ क्यों, ये विकृति उनमें क्यों आई। इस विकृति का मूल कारण एक ही था कि वेद के वास्तविक तात्पर्य को समझने के लिए हमें भगवान व्यास की वाणी का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि मुह्यंत यत् सूरयः, वेदार्थ के संबंध में बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। भगवान नारायण ने व्यास रूप में प्रकट होकर के वेदों का भाष्य स्वयं इतिहास और पुराण के रूप में किया है। यदि हम इतिहास और पुराण को नहीं मानेंगे तो हम वेद के तात्पर्य को समझ नहीं सकेंगे। तो जिन लोगों ने इतिहास पुराण को कपोल कल्पित माना, उन्होंने वेदों की भक्ति के नाम पर वेदों के स्वरूप को ही विखंडित कर दिया। हम लोग इतिहास और पुराण को मानने वाले हैं, धर्मशास्त्र को मानने वाले हैं, श्री नारद पांचरात्र रुद्रयामल आदि आगम ग्रंथों को मानने वाले हैं, 18 स्मृतियों को मानने वाले हैं, और वेद पुराण इतिहास स्मृति धर्मशास्त्र उनके सिद्धांत के अनुरूप जिन संतों की पवित्र वाणियों में जीव जगत के परम कल्याण का उपदेश किया गया है, उन संतों की वाणी को ही हम लोग प्रमाण मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि वह वेद सम्मत वेदानुकूल है। आप लोग सब रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं आरती में, आप लोग सौ शास्त्र सब ग्रंथन कौरत। तो रामचरितमानस को हम क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि वेदादि शास्त्रों का सार ही रामचरितमानस है। उन भगवान व्यास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है गुरु पूर्णिमा महापर्व। प्रायः लोग गुरु पूर्णिमा पर्व को समझते ही नहीं। इस दिन व्यास जी प्रकट हुए थे ये बात भी प्रायः कम लोग जानते हैं, लेकिन वस्तुतः यह किसी मनुष्य के पूजन की तिथि नहीं है। ये पराशर नंदन सत्यवती नंदन भगवान व्यास की प्रादुर्भाव की पवित्र तिथि है आषाढ़ी पूर्णिमा। भगवान व्यास कौन है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवा भगवान वादरायण। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, व्यास जी के चार मुख नहीं है, एक ही मुख है, पर बिना चार मुख के भी ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और इस सृष्टि को संस्कारित करने के लिए व्यास जी इतिहास और पुराण की सृष्टि करते हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की सृष्टि करते हैं। कौन सा ऐसा जीवों के कल्याण का साधन है जो व्यास वाणी में नहीं है। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि नष्ट हो जाती है, पर व्यास जी ने जिस ज्ञान को प्रकट किया है, जिस भक्ति को, जिस वैराग्य को, जिस योग को, जिन दिव्य साधनों को प्रकट किया है, वे कभी नष्ट होने वाले नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से व्यास जी की सृष्टि श्रेष्ठ है। दिवाहुर परो हरि, भगवान नारायण चार भुजा वाले, व्यास जी के दो ही हाथ थे, पर चतुर्भुज न होते हुए भी विविध श्रीहरि। ये श्रीहरि क्यों है? क्योंकि भगवान नारायण विश्वम भरे हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं। दो प्रकार से पालन होता है, एक शरीर की खुराक है और एक आत्मा की खुराक है। शरीर की खुराक मिले, बहुत ध्यान से सुने, शरीर की खुराक मिले पर आत्मा की खुराक न मिले तो वह मनुष्य के आकार में दिखने पर भी पशु से भी गया बीता है। देखने में मनुष्य के जैसा लग रहा है पर पशु से गया बीता है। और आत्मा का पोषण, अंतःकरण का पोषण, इसका एकमात्र उपाय है भगवान व्यास की वाणी का आश्रय। भगवान व्यास सबका पालन करते हैं, इसलिए चार भुजा ना होने पर भी वे सबके पालन करता, सबके पोषक पालक पिता भगवान व्यास हैं। भगवान के पालन में थोड़ा भेद है, बहुत ध्यान से सुने, भगवान के पालन में थोड़ा भेद है। एक जैसी व्यवस्था नहीं है। एक 8 घंटे मेहनत मजदूरी करता है, कठोर श्रम का काम करता है, उसको बेचारे को 200-300 रुपया दिन मिलते हैं और वातानुकूलित ऑफिस में बैठ करके 2-4 फाइल पर हस्ताक्षर कर दे तो उनको लाखों रुपए मिल जाते हर महीने में। ठीक तो नहीं भाई, एक तो धूप में काम कर रहा है, कुदाल फावड़ी सब फावड़ा चला रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसको कम मिल रहा है और भीतर बैठे हुए आदमी को ज्यादा मिल रहा है। हमारे यहां लिखा है भोज्य भोजन शक्तिश्च नाल्पस्य तपस फलम। भोज्य पदार्थ उपलब्ध होना और उनको पचाने की सामर्थ्य होना, ये कम तपस्या का परिणाम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको पचाने की खूब सामर्थ्य होती है, खाने को ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पास बहुत कुछ खाने को रखा है, डॉक्टर ने ऐसा मना कर दिया, शक्कर मत खाओ, घी मत खाओ, तेल मत खाओ, ये मत खाओ, क्या खाएं, कुछ मत खाओ, उबाल के खा लो, उनका सब मना हो गया। बंबई में एक बहुत बड़े संपन्न व्यक्ति थे, अब तो उनका शरीर नहीं है, उनके फार्म हाउस में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी पधारे, जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला का इस समय संचालन कर रहे हैं, पथमेड़ा गौशाला, जिसमें लाखों गोवंश है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हमें आशीर्वाद दे दो कि हम कुछ खाने लग जाए। क्यों खाते नहीं? बोले नहीं, डॉक्टरों ने कह दिया जिस दिन खा लोगे उसी दिन मर जाओगे। हजारों करोड़ रुपए वाला आदमी क्या कह रहा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया जिस दिन खा लोगे उसी दिन मर जाओगे। तो महाराज जी ने कहा बिना खाए जीते हो क्या? बिना खाए तो नहीं जीते, हल्दी नहीं ले सकते, नमक नहीं ले सकते, मिर्च नहीं ले सकते, मिठाई नहीं ले सकते, गुड़ नहीं ले सकते, चीनी नहीं ले सकते, नमक कुछ नहीं ले सकते, घी तेल भी नहीं ले सकते। क्या कहते, बस दलिया है और या ये मक्की है, इसको कूट के उबाल के खाते हैं। अब इसके अलावा कोई चीज खाएंगे तो डॉक्टर कहता मर जाओगे ऐसी बीमारी। जिसके पास बहुत धन है खाकर रोज 56 भोग खा सकता है, उसको खाने का मना है। तो भगवान के पालन पोषण में भी थोड़ा विषमता है। संत मलूकदास जी का दोहा है, राम झरोखे बेत के सबका मुजराले, जाकी जैसी चाकरी वाकुबे सोई है। खूब हिसाब किताब है भगवान के दरबार में, किसको क्या चाहिए उसको उतना ही मिलेगा। पर भगवान व्यास की वाणी में जीवों के पोषण में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, इसलिए विष्णु भगवान के पालन के काम से व्यास जी का संस्कारों को देकर जीवात्मा का जो पोषण करना है वो कार्य भगवान विष्णु से भी उत्कृष्ट है। भगवान रुद्र, भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं, प्रलय का कार्य करते हैं। कितनी बड़ी बड़ी भयंकर घटनाएं घटती हैं, दैवी आपदाएं आती हैं, महामारी फैलती हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग समाप्त तो हो जाते हैं, फिर भी पूरे संसार में हल्ला मच रहा है कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, कैसे उसका समाधान हो। शंकर जी संहार करते करते परेशान हैं, फिर भी सृष्टि बनी भई है। संहार का काम पक्का नहीं है शंकर जी का, थोड़ा कच्चा है। संहार किया प्रलय किया फिर सृष्टि हो गई। अरे पक्का काम तो तब जो संहार हो गया फिर काम खत्म, पर पैदा ही ना हो। पर एक तरफ लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग पैदा हो रहे हैं। पर भगवान व्यास अभाल लोचन शंभु, उनके ललाट पर तीसरा नेत्र नहीं है फिर भी वे भगवान शिव हैं। वे संहार का कार्य करते हैं, उनकी पवित्र वाणी का आश्रय लेकर जिस अविद्या अज्ञान का माया का मोह का नाश हो जाता है साधक में, फिर पुनः वह उत्पन्न होता नहीं है। इसलिए अभाल लोचन शंभु भगवान वादरायण, उन्हीं व्यास जी के लिए कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये तीनों देवता अलग अलग तीन कार्य करते हैं और व्यास जी गुरु जी इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वे भगवान व्यास आषाढ़ी पूर्णिमा को, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा को मध्यान्ह अभिजित मुहूर्त में भगवान पराशर के अंश से भगवती सत्यवती के गर्भ से प्रकट हुए। और यह भगवान का प्रकट अवतार है, इसलिए भगवान की बाल लीला नहीं है। यहां एक क्षण में ही प्रकट हो गए और प्रकट होकर तपस्या करने चले गए। इसको कला अवतार कहा गया, माने ज्ञान स्वरूप भगवान प्रकट है। तब ऋषियों ने यह निश्चित किया इस तिथि को भगवान व्यास का गुरु का पूजन किया जाए। इस पवित्र तिथि पर गुरुदेव का पूजन भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के रूप में ही किया जाता है। इसलिए गुरु माने केवल गुरु नहीं मातृ समो गुरु, माता के जैसा कोई गुरु नहीं है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर अपनी जन्मदात्री माता का चरणामृत लेना चाहिए, अपनी माता के चंदन चलाना चाहिए, उनको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, सारी धरती की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो जाए। पिता को भी गुरु कहते हैं, पिता का पूजन गुरु पूर्णिमा पर करना चाहिए। शुक रामायण में, भागवत के नौवे स्कंध में जो शुक रामायण है उसमें एक श्लोक की रामायण का आरंभ कहां से, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर वनुदरम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथिरुजो यो हरिंद्राम प्राभ्याम बैरूप्या सुर्पण क्या प्रिय विरह दुषारोपित भ्रू विजृंभ प्रस्ताभिर बद्ध से तु खल तब दहना कौशलेन्द्रो बतान। कौशलेन्द्र भगवान श्री राम हम सबकी रक्षा करें। कौन से कौशलेन्द्र भगवान श्री राम, जिन्होंने गुरुवर थे त्यक्त राज्या। अब देखिए शास्त्री जी, गुरुवर थे की जगह पितृ थे भी कहा जा सकता था। पिता दशरथ जी के निमित्त, उनके सत्य की रक्षा के निमित्त जिन्होंने राज्य का त्याग कर दिया, पर पितृ थे न कहकर क्या कहा जा रहा है, गुरुवर थे। इसका अर्थ क्या है कि पिता जो है गुरु पद वाच्य ही है, पिता को भी गुरु कहते हैं, पिता का पूजन करो। अब ईमानदारी से बताना, गुरु जी के पूजन के नाम पर तो आप लोग इकट्ठे हो गए, कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु पूर्णिमा पर अपने पिता माता का पूजन किया हो, अपने पिता माता का चरणामृत लिया हो, बताओ। गंगा जी के किनारे रहने वाले लोग सोमवती अमावस्या पर किसी पोखरा में नहा लेते हैं और कहते हैं आज की तिथि पर इसमें स्नान करने का बड़ा पुण्य है। अरे भले आदमी, गंगा जी बह रही है सामने, माता पिता को गुरु रूप में आदर दो। फिर जिन्होंने हमारे जातकर्म से लेकर सभी संस्कार सभी भी कराए हैं, वो कुल खानदान के पुरोहित, वो भी कुल गुरु हैं। इस पवित्र तिथि पर कुल गुरु का पूजन करना चाहिए, पुरोहित का पूजन करना चाहिए। फिर ज्येष्ठ भ्राता पितुः समः, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, बड़े भाई का गुरु रूप में पूजन करना चाहिए। जिसने हमें वेदादि शास्त्रों का ज्ञान कराया है वह शिक्षक भी गुरु है, उस शिक्षक का भी पूजन, अध्यापक का भी पूजन गुरु रूप में करना चाहिए। ज्ञात पूर्णिमा के अवसर पर ये सब गुरु हैं, इन सब का पूजन करना चाहिए। पर प्रायः इन गुरुओं से हमें लौकिक ज्ञान ही मिलता है, जो हमें अधिष्ठित लौकिक भोग अथवा मरने के बाद स्वर्गादि लोकों में भोग प्रदान कराता है, पर संस्कृति के चक्र से छूटने का उपाय प्रायः इनके द्वारा नहीं बताया जाता है। पर जिन के माध्यम से इस जन्म-मर के चक्र से छूट करके भगवान के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसे उन आचार्य को, उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, सद्गुरु कहा जाता है, जो जीव को भगवत शरणागत करके जीव को भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपदेश करते हैं। इस मार्ग पर चलकर तुम इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हो। तो माता पिता का पूजन भी व्यास रूप में, कुल पुरोहित का पूजन भी व्यास रूप में, बड़े भाई का पूजन भी व्यास रूप में, शिक्षक का पूजन भी व्यास रूप में, और मंत्रोपदेष्टा भगवत शरणागति कराने वाले, भगवत तत्व का, ब्रह्म तत्व का उपदेश करने वाले सद्गुरु का भी व्यास रूप में पूजन। तो गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है गुरु पूर्णिमा महापर्व। और हमने तो ऐसे प्रामाणिक संतों से सुना है कि बहुत से संत तो आषाढ़ मास को गुरु मास ही कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु मास। ये पूरा का पूरा आषाढ़ गुरु तत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का मास है। और कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो इसे गुरु पक्ष भी कहते हैं। क्या? गुरु पक्ष। पक्ष माने आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा के बीच किसी भी तिथि पर गुरुदेव का दर्शन पूजन आदि किया जा सकता है। और पूर्णिमा को ही दर्शन पूजन हो जाए तब तो क्या कहना, अच्छी बात है, बहुत उत्तम बात है। तो हम यहां पूजाने नहीं आए हैं आप लोगों से, ये तो गुणाक्षर न्याय से आए थे मंदिर के उत्सव में, और यहां सब प्रेमियों का आग्रह हो गया तो हमने कहा चलो आप लोगों का दर्शन भी हो जाएगा, सत्संग भी हो जाएगा, इस नाते से हम यहां आए हैं। और बाकी हमारी तो एक ही प्रार्थना है कि अपने जीवन को ईमानदारी से अपने सद्गुरु के कर कमलों में सौंप करके और अपने मानव जीवन को हम सफल बनाएं। श्री हरे राम बाबा का एक बड़ा प्यारा पद है, आते नव परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता अंतःकरण समना सहित निज वचन किरण प्रकाशित अंतःकरण तम नाथ हित, निज वचन किरण प्रकाशित है कौन निष्कामी बना देता पधारे हैं। आज की जय। तो भगवान की अतिशय कृपा हम सब जीवों के ऊपर है। हम लोग यही कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अपने पूज्य जनों का, गुरुजनों का पूजन करने के लिए ही इस महान पर्व पर एकत्रित होते हैं। और वह गुरु तत्व कोई हाड़ मास का पिंड नहीं है, गुरु तत्व साक्षात भगवत तत्व है। भगवत तत्व का ही गुरु तत्व के रूप में पूजन किया। भक्तैकेशं गुरुदेवतात्मा, नवयोगेश्वर संवाद में संपूर्ण विराट परमात्मा का स्वरूप है, यह अंतिम सत्य है। पर इस अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए इसकी पहली इकाई के रूप में गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार करो, फिर गुरु उपदेश से भगवत विभूतियों में भगवान को स्वीकार करो। धीरे धीरे दृष्टि को व्यापक बनाते हुए खम वायु मग्निम शरीरम महिश्च, संपूर्ण विराट को परमात्मा का रूप देख करके यत्किंच भूतम प्रणमे गणन्या, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम मैं जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जोर पान। गुरु तत्व की इतनी महिमा वेदादि शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में, धर्म ग्रंथों में, संतों की वाणियों में गाई गई है कि उसका कोई पारावार है। संत श्री कबीरदास जी तो यहां तक कह रहे हैं, सात समुंदर मसी करो सुर तरु कलम बनाए, सब धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए, सातों समुद्रों की स्याही बना दी जाए, कल्प वृक्ष की कलम बना दी जाए और सारी धरती को कागज के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो भी गुरु तत्व की महिमा का वर्णन संभव नहीं। बहुत से चेले ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं गुरुजी ने हमको दिया ही क्या, उनका आरोप होता है गुरुजी ने हमको क्या दिया, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, उसको हमको क्या दिया। अरे मूर्खानंद, भगवान का नाम तुमको प्रदान कर दिया, भगवान के नाम से बड़ी कोई चीज है। इसलिए जो लोग ईंट पत्थर को या पद प्रतिष्ठा को गुरु की संपत्ति मानते हैं, वे शिष्य की तो चले क्या, ये मनुष्य की श्रेणी में भी आने योग्य नहीं, मनुष्य की गिनती में आने योग्य नहीं। राम नाम के पट तरे दैवे को कछु नाही, शत्रु भगवान ने मंत्राज का उपदेश कर दिया। श्री राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र, जो भी अपनी परंपरा का मंत्र है वो प्रदान कर दिया। अब उसके बदले शिष्य के पास देने के लिए क्या है। राम नाम के पट तरे दैवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए होत रही मनमान। गुरु शिष्य का धर्म क्या है, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य सो कछु नहीं ले, कुछ न चाहे, उसके कल्याण के अतिरिक्त और कोई कामना न करे। और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। अब गुरु जी के चाहिए तो गुरु जी खड़े बाजार में, क्यों खड़े बाजार में, गुरु जी खड़े बाजार में हम सो दीक्षा ले, स्वर्ग परो चाहे नरक परो हमें दक्षिणा दे। श्री तयहरी जी महाराज, जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी के पौत्र शिष्य श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज, अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री कृष्णदास पयहरी जी महाराज, जिनका जन्म दधीच गोत्र के पवित्र दाधीच विप्रकुल में हुआ था, जो आज भी अजर अमर है, आज भी अजर अमर है, सदैव विराजमान है। आज अधिकारी लोगों का दर्शन होता है। वे श्री पयहरी जी महाराज, उनके चरित्र में गुरुता दिखाई पड़ती है। गुरुता है क्या? नाभाजी कहते हैं, जाके सिर कर धरो सासु कर तर नहीं आड़ो, जाके सिर कर धरो सासु कर तर नहीं आड़ो, हर प्यो कर कमल पधरा दिया, उससे कभी कुछ चाहा नहीं। जाके सिर कर धरो सासु कर तर नहीं हाड़, उसके हाथ के नीचे हाथ नहीं किया। अर क्यों पद निर्वाण दिया क्या, उसको संसार चक्र से छुड़ाकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में पहुंचा दिया। हर प्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करी छाड़ो, उसको शोक से भय से रहित बना दिया। शोक और भय का कारण क्या है? भागवत जी में लिखा, भयम द्वितीया निवेश तस्या, द्वितीया निवेश से भय होता है। इसलिए उपनिषद में लिखा है, तत्र कह मोहा कह शोक एकत्व मनु पश्यता, जो एकत्व का दर्शन कर रहा है उसे मोह शोक की आवश्यकता नहीं, उसको न मोह होगा न शोक होगा। ये ज्ञान, ये विवेक दृष्टि पयहरी जी ने प्रदान कर दी। हर प्यो पद निर्वाण उनके चरण अर्पित कर दिए। किनके? जिनका निर्वाण दायक क्रोध जागो, जिनका क्रोध भी निर्वाण दे देता है। अथवा राम जी के चरण कमल निर्वाण है। क्यों है निर्वाण? पूरा रामचरित्र उठाकर देख लो, राम जी के चरण में कभी बाण लगाए नहीं। बाण लगा? राम जी का पद निर्वाण पद है, बाण से मुक्त है, वहां बाण नहीं लगा। हर प्यो पद, कौन सा पद माने चरण? निर्वाण, जिनमें कभी बाण लगा नहीं, ऐसे चरण कमलों को चरण कमलों की प्राप्ति करा दी और शोक से निर्भय कर दिया। शोक निर्भय करी छाड़ो, तो ऐसे गुरुजनों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हम सब जीवों के ऊपर बड़ी कृपा की, बुंदेलखंड वासियों पर बड़ी कृपा की। बड़ी सरलता बड़ी सहजता से महाराज जी इस क्षेत्र में आ जाते थे, पैदल चल चल करके जाते थे कई गांव में, पैदल चल के। हम उनके साथ पैदल चले, बमोरी से पैदल बराना तो प्राय जाते थे, और जब और आगे गांव में जाना हुआ तो बम्होरी से पैदल चल के बंधा जाते थे। बंधा में रुक गए, बंधा से पैदल होकर के फिर अचर्रा तक पैदल चले जाते, पैदल चले। टूटी फटी कोई साइकिल कोई लेके आ गया, उसी पे थोड़ा सा सामान, साइकिल लड़काते हुए चले लोग साथ में, महाराज जी पैदल जा रहे। अत्यंत अकिंचन लोगों के ऊपर भी उन्होंने कृपा की। आज उन दिव्य महापुरुष के चरण पड़ने का ये दिव्य प्रभाव है कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने ऊर्ध कुंड तिलक गले में तुलसी और भगवान के भक्त वैष्णव दिखाई पड़ रहे। और उन्हीं का सत्संकल्प था, मदन मोहन दास जी को वही लाए। और उनका संकल्प न होता तो न ओरछा में स्थान बनता, न धधरी से गैला में वृंदावन गिरिराज जी से संबंध जुड़ता। वे चाहते थे कि बुंदेलखंड की पवित्र धरती राम राजा का क्षेत्र है, यहाँ के लोगों के संस्कार सदा एकदम जाज्वल्यमान बने रहें, प्रकाशित बने रहें, यहाँ के लोगों के संस्कार कभी धूमिल न होवें। और निश्चित ही आप सब भाव के धनी हैं, पर एक बात हम फिर पुनः पुनः विनम्रता से कहना चाहेंगे, हम अपने पूर्वजों का पुण्य खा रहे हैं पर हम स्वयं इतने सावधान नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा नहीं बन पा रहे हैं कि हमारा पुण्य हमारे आगे की संतान भोग सके। इसके लिए इस कोरोना के काल में शिक्षा लेकर के हम अपने धर्म और सदाचार को फिर से सुपुष्ट करें। कहीं न कहीं हमारा खान पान अशुद्ध हुआ, कहीं न कहीं हमारे आचरण अपवित्र हुए, कहीं न कहीं हम संध्योपासन से दूर हो गए, गायत्री की उपासना से दूर हो गए, समय से यज्ञोपवीत संस्कार होना बंद हो गए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत सरकार में एक बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित एक विप्र देवता जो मनुपीठ से जुड़े हुए हैं, वे दुखित होकर के कह रहे थे कि महाराज जी मंत्रालय में सचिव हैं, मैंने कलेक्टर बहुत छोटी पोस्ट होती उसके आगे, कहते महाराज ये स्थिति है, हमारी पढ़ी लिखी बेटियों के ब्याह के लिए ब्राह्मणों के परिवारों में ऐसे परिवार मिलने मुश्किल हो गए जिनके यहाँ अशुद्ध खान पान न हो। तो आप लोगों की संतों की कृपा से हमारे घर में ऐसे संस्कार हैं कि बच्चे प्याज लहसुन भी नहीं जानते। इसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, इसलिए अभी भी सावधान हो जाओ, संस्कारों का त्याग मत करो, सदाचार का त्याग मत करो, अपने कुल खानदान की रीति रिवाज को मत छोड़ो। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। हम वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए अपने धर्म और सदाचार का किसी भी अवस्था में त्याग न करें, इसी में हमारी भलाई है। एक मीरा जी का पद कह करके फिर विनय पत्रिका का जो पद का क्रम है उसको हम कहेंगे। मोहि लागी लगन गुरु चरण के, मोहि लागी लगन गुरु चरण के, मोहि लागी लगन गुरु चरण के, चरण बिना कछु मोही नहीं भावे, चरण बिना कछु मोही नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, आ जग माया हम अपने सभी पूज्य गुरुजनों को जिन्होंने हमें मंत्र, जिन्होंने हमें वेश, जिन्होंने हमें शिक्षा संस्कार प्रदान किए, हमारे भारतवर्ष की श्रीमद् भागवत वाचन की जो पवित्र परंपरा है, व्यास परंपरा है, उस परंपरा के मूर्धन्य विद्वान, अत्यंत रसमयी कथा कहने वाले परिमार्जित वक्ता हमारे परम प्रिय और परम आदरणीय पंडित श्री श्याम सुंदर पाराशर जी ने एक संदेश भेजा है कि पाकिस्तान के कराची शहर में भक्तों द्वारा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रदान करें। तो पहले उन्होंने बताया था, आज 19 तारीख है, तो भगवान खूब खूब उनके पाकिस्तान जैसी धरती पर रह करके कितना बढ़िया काम उनके द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। और निश्चित ही उनके उत्साह को हम लोग बढ़ाते हैं और कामना करते हैं कि उनके द्वारा ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इसी प्रकार से होता रहे, क्योंकि इसी में मनुष्यों का परम हित है। कल ललितपुर में 201 पद की चर्चा हुई थी, 201वें पद की चर्चा हुई थी। आज 202वें पद की चर्चा की जा रही है। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी महत्वपूर्ण कृति है, जिस पर क्रमशः प्रवचन विगत 14 महीनों से चल रहा है, और इस प्रवचन के मूल में भगवान की, गुरुजनों की कृपा करुणा तो है ही, विशेष रूप में इस बुंदेलखंड की एक विशेष विभूति छिदारी के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मथुरा दास जी, उन्होंने हमसे अयोध्या जी में कहा था कि भैया एक बार विनय पत्र का पूरी सुना दो, क्योंकि वो मोबाइल से सुनते हैं, वे वृद्ध संत हैं, तो वो भाव मेरे मन में था कि एक बार उनकी इच्छा की पूर्ति होवे। तो वो क्रम चल रहा है, उस क्रम में आज 202वां पद है, उसका आप लोग श्रवण करेंगे। काज कहा नर्तन भरी सा, काजू कहा विचार्यो अद्वैत नरसन सरकारो प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति से प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति मन क्रम वचन विसारो क्रम कई पदों में से चल रहा है। मानव जन्म की उपयोगिता गोस्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं कि यह देव दुर्लभ मानव शरीर भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से तुम्हें प्राप्त हुआ, कबहू की करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। ऐसा देव दुर्लभ मानव शरीर जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन है, ज्ञान कर्म उपासना की प्राप्ति का साधन है, भव चक्र से छूटने का एकमात्र साधन है, जो भव सागर से पार उतरने के लिए जहाज के समान है, ऐसे देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद तुमने कौन सा बड़ा भारी काम सिद्ध कर लिया, क्या कर लिया तुमने? इसका आशय यह है कि जो तुमने कर लिया, जिसे तुम अपने जीवन की उपलब्धि मान रहे हो, वो उपलब्धि मनुष्यता का प्रमाण पत्र नहीं है। जिन नाशवान भोगों को तुमने भोगा है, बटोरा है, और उनकी उपलब्धि को ही अपने जीवन का परम फल मान रहे हो, वो तो मनुष्य जन्म का फल नहीं। बुद्धिमानी क्या है और मूर्खता क्या है? अब बहुत विस्तार की जरूरत नहीं है, उदाहरण पुराणों के देंगे तो बहुत समय लगेगा। सरल रूप में इतना समझिए कि विनाशी शरीर के द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी, यह है बुद्धिमानी। और विनाशी शरीर के द्वारा अविनाशी की उपासना करके भी विनाशी भोगों को प्राप्त कर लेना, यह है मूर्खता। ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं? नूनम विमुष्ट मतय तब मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षण मन्ये हेतो अर्चन्ति कल्पततरं गुणकोपभोग्य मिच्छन्ति यत्परसजम् निरयेपिनिनाम। क्या बढ़िया बात, बहुत प्यारी। ध्रुव जी कह रहे हैं नूनम, निश्चित ही ते माया विमुष्ट मतया, आपकी माया से उनकी बुद्धि अत्यंत मोहित हो रही है। वे बड़े भाग्यहीन हैं जो आपकी उपासना तो करते हैं पर आपकी उपासना करके लौकिक फलों की प्राप्ति आपसे कर लेते हैं। जिस उपासना को करके उन्हें संस्कृति के चक्र से छूट जाना चाहिए था, वह उपासना करके भी इसी संस्कृति के चक्र में पड़े रहने की कामना करते हैं। कितने हतभाग्य। ये त्वाम भवाप्यय विमोक्षणम, ऐसी उपासना को अन्य हेतु, अन्य हेतु का से लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ये तो उसी प्रकार से है, अर्चन्ति कल्पक तरुण कुण को भोग्यम। कुण अत्यंत निंदनीय शरीरों से भी जो भोग सुलभ हो जाते हैं, नारकीय शरीरों से भी जो भोग सुलभ हो जाते हैं, उन भोगों की प्राप्ति आपकी उपासना करके चाहते हैं, वे तो ऐसे मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है। जैसे कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच जाए, सौभाग्य से कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। बहुत दुखी था, बहुत कंगाल था, बड़ा दरिद्र था, जीना नहीं चाहता था, इतना दुखी हो गया। अब रोने लगा, हाय हाय हम तो भूखे मर रहे हैं, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, हमसे अधिक दुखी संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो कल्प वृक्ष से आवाज आई, महानुभाव जानते हो किसकी छाया में बैठे हो? पेड़ की छाया। मैं सामान्य पेड़ नहीं हूं, मैं कल्प वृक्ष हूं। आपका महात्म्य क्या है? अरे महात्म्य क्या, मैं स्वर्ग की संपत्ति भी देने में समर्थ हूं, जो चाहो मुझसे ले लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तब तो बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी जोर की भूख लग रही है, हमको एक फटाक चना दे दो, एक फटाक चिवड़ा दे दो खाने के लिए, चना चवेना दे दो। तो कल्प वृक्ष के प्रसन्न होकर मांग लो ऐसा कहने पर उनसे भूसी मांग लेने वाला, चना चवेना मांग लेने वाला, वो बुद्धिमान कहा जाएगा कि मूर्ख? जो भगवान इतने उदार चक्र चूड़ामणि हैं कि अपने आप को भी अपने निष्काम भक्तों पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, उन भगवान की उपासना करके और संसार की नाशवान वस्तुओं को मांग रहा है। किसान भूस के लिए खेती करता है कि अन्य के लिए? अन्य के लिए करता है। भूस अपने आप मिल जाता कि नहीं मिल जाता? आप भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान की उपासना करो। संसार की चीजें भूसे की जैसी हैं, अपने आप मिल जाएंगे। इनकी इच्छा ही आपको नहीं करनी पड़ेगी। कोई इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। प्रहलाद जी ने तो कहा सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते यथा दुखम अयत्नता। दैव वसात सब कुछ मिल जाएगा। प्रारब्ध वसात कैसे यथा दुखम, सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, पर प्रारब्ध में दुख भोग निश्चित है, दुख भोगना पड़ेगा, सुख भी मिल जाएगा। इसके लिए अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? एक ही प्रार्थना करो, अर्थ न धर्म न काम, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बलदान नाम। बार बार बर मांगी हो हरति देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। कभी ठाकुर जी राजी होकर कहीं कुछ मांग लो तो भोले भाले भक्त केवट के जैसे कहना, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनु प्रदान किया लेकिन तुम बारंबार भगवान की कृपा करुणा को ठुकराते हो। शास्त्री जी हम इसे देव दुर्लभ इसलिए बता रहे हैं कि मनुष्यों के अपेक्षा देवताओं में सामर्थ्य बहुत अधिक है। एक समय में देवता अनेकों स्थलों पर अपने आप को प्रकट करके पूजा ग्रहण कर सकते, ये सामर्थ्य में। अब सैकड़ों हजारों जगह कलश पूजन हो रहा है, नवग्रह पूजन हो रहा है, पीठों का पूजन हो रहा है, सब जगह देवता अपनी सत्ता से उपस्थित होते हैं क्योंकि मंत्राधीनाश से देवता हम लोगों में उपक्षमता नहीं। पर मनुष्य का शरीर देव शरीर से भी श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ है कि देवताओं को इसी शरीर से संसार चक्र से छूटने का अधिकार प्राप्त नहीं है और मनुष्य को इस देह से संसार चक्र से छूटने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए मनुष्य का जन्म श्रेष्ठ है। अब देखिए राक्षस श्री कृष्ण के द्वारा मारे जाने पर मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, पूतना को मोक्ष मिल गया, पर नलकूवर मणग्रीव देवता हैं, कुबेर के पुत्र हैं, नारद जी के श्राप से वृक्ष की योनि में चले गए और बालकृष्ण प्रभु ने उखल बंधन लीला में उनका उद्धार कर दिया और वे भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं। वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भगवत तनुनाम, स्तुति प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन गोलोक की प्राप्ति उनको नहीं हो रही है। कहां जा रहे हैं? फिर से अलकापुरी जा रहे हैं नलकूवर मणिग्रीव के रूप में, पुण्यों को भोग के द्वारा क्षीण करके फिर जब मृत्यु। विस्तृत चर्चा कल हमने ललितपुर नरसिंह मंदिर में की, इसलिए द्वारा उसकी चर्चा विशेष नहीं करनी। पर गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में कह रहे हैं परोपकार वेदों का सार है, पर उपकार सार श्रुति को, ये श्रुति का सार है, वेद का सार है परोपकार। वह परोपकार की भावना धोखे से भी तेरे मन में नहीं आई, तू जीवन भर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहा, पर दुर्भाग्य है स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहने के बाद भी तुझे यही समझ में नहीं आया कि स्वार्थ कैसे किसको है। स्वार्थ सांच जीव करके करिय पद पंकज ने, ये भी तेरी समझ में नहीं आया। परमार्थ का साधन तो किया नहीं और जिसे स्वार्थ समझता था वो स्वार्थ है नहीं, परमार्थ का साधन किया नहीं और जिसे स्वार्थ समझता था वो स्वार्थ हुआ नहीं। तो काजू कहा नरतन धरी तार्यो, फिर तुझे क्या मिला? तेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। काजू कहा नरतन धरी तार्यो, पर उपकार सार सुति को जो सो धोखे न विचारो, धोखे से भी तेरे मन में परोपकार की भावना नहीं आई। देखिए मनुष्य ही परोपकार कर सकता है, पशु नहीं। पशु से मनुष्य बलपूर्वक डंडे के बल पर काम तो ले सकता है पशु से, पर उसमें यह विवेक नहीं है कि हमें परोपकार करना चाहिए। परोपकार की भावना से प्रेरित होकर कार्य केवल मनुष्य कर सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार परायण है, और जो परोपकारी नहीं है वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। कल हमने चर्चा की थी, अलग अलग देवताओं को अलग अलग चीजें प्रिय हैं। नमस्कार प्रियो भानु है, सूर्य भगवान नमस्कार प्रिय है, इसलिए प्रसिद्ध है आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेशु दारिद्र्यम नोपजायते। जो प्रतिदिन प्रातः मध्यान्ह सायं सूर्य भगवान का वंदन करते हैं उनको हजारों जन्म में भी कभी दरिद्रता प्राप्त नहीं होती। सूर्य नमस्कार की बड़ी महिमा है। नमस्कार प्रियो भानु गणेशो मोदक प्रिय, गणेशी मोदक प्रिय है। यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फलम वाप्नोति, 1000 लड़ुआ चढ़ा के जो चाहो तो गणेश जी से ले लो, मोदक प्रिय है। भगवती अर्चना प्रिय है, कुमकुमार्चन चंदनार्चन मुक्तार्चन हरिद्रार्चन पुष्पार्चन जितना भगवती का करोगे उतने जल्दी वो प्रसन्न हो जाए। जलधारा प्रियो शिवा, शंकर जी जलधारा प्रिय है, किंतु भगवान उपकार प्रियो विष्णु, भगवान उपकार प्रिय है। जो परोपकार में लगा रहता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते। समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला, सभी देवता दैत्य प्रजापति सब मिलकर के शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी गए, महाराज आप रक्षा करो विष पी जाओ। शंकर जी ने कहा कि हम भी देखो गृहस्थ हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी पत्नी से सलाह मशविरा जरूर कर लेना चाहिए, तो आप लोगों की अनुमति हो तो हम पार्वती जी से पूछें। हाँ जरूर पूछो महाराज। तो शंकर जी ने कहा देवी ये लोग सब जहर पीने को कह रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है, अवश्य पीजिए। और ये बात पतिव्रताओं में शिरोमणि और अपने पति को विषपान की प्रेरणा दे रही हो। पार्वती जी हंसने लगी, भगवान परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, आप नहीं बचाएंगे प्रजा को तो बचाएगा कौन, आप तो विश्वनाथ हैं, आप विस्तार करके विश्वनाथ नाम को चरितार्थ कीजिए, क्योंकि न तो मैं सामान्य नारी हूं और न आप सामान्य पुरुष हैं, आप परम पुरुष हैं और मैं परा प्रकृति हूं, मूल प्रकृति हूं। मैं जानती हूं आपके तत्व को, आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, विश्व ही आपका स्वरूप है, अमृत भी आपका स्वरूप है। आप प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा, आपके विस्तार से जगत को परोपकार की शिक्षा मिलेगी। शंकर जी प्रसन्न हो गए, देवी तुम्हारी वाणी से धर्म सुनने की इच्छा से मैंने ऐसा कहा था, अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। कहें भगवान, सभी देवता सुन रहे हैं, इतना प्यारा श्लोक है ये भागवत जी का। यदि कोई मुझसे पूछे कि आपको भागवत जी के अष्टम स्कंध में से कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा प्रिय है तो मैं यही श्लोक बोलूंगा, इतना प्यारा श्लोक। ये हम यदि अपने जीवन में उतार ले लें तो हमारा मानव जन्म सफल हो जाए। भगवान शंकर कह रहे हैं बोलो कुंडेश्वर भगवान की, क्या कह रहे हैं, पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरि प्रीते हरौ हे देवी, प्राणी मात्र पर कृपा करने का जो व्रत ले लेते हैं, हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, किसी के साथ क्रूरता कठोरता निर्दयतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, सबकी सेवा सबका उपकार सबके प्रति दया क्षमा कृपा करुणा का व्रत जिन भाग्यशाली जीवों ने ले रखा है उनके इस व्रत से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते। क्यों? सर्वात्मा, वो सर्वात्मा है इसलिए सर्वात्माओं पर कृपा करने के कारण प्रसन्न हो जाते। अप्रीते हरौ भगवती प्रिये हम, भगवान श्री हरि के प्रसन्न होने पर ही मैं प्रसन्न होता हूं, चाहे जितना दूध की धारा चढ़ा दो, पंचामृत चढ़ा दो, पंचगव्य चढ़ा दो, घी की धारा शहद की धारा से अभिषेक कर दो, गंगा जल से अभिषेक कर दो, अभीष्ट की पूर्ति तो मैं कर दूंगा पर हृदय से प्रसन्न नहीं होऊंगा। हृदय से प्रसन्न तो तब होऊंगा जब मेरे प्रभु श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे, और श्री हरि प्रसन्न तब होंगे जब सभी प्राणियों पर दया कृपा करने का व्रत कोई ले लेगा। और जब श्री हरि प्रसन्न हो गए और मैं प्रसन्न हो गया तो प्रिय हम सचरा चरा, फिर तो पूरा चराचर प्रसन्न हो जाता। और ये कृपा दया करुणा ये सभी जगेगी जब आपके हृदय में परोपकार की भावना हो। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं कछु जग दुर्लभ ना। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु ना। अशिक्षित को शिक्षा देना परोपकार है, रुग्ण को चिकित्सा देना औषधि देना परोपकार है, भूखे को अन्न देना परोपकार है, प्यासे को जल देना परोपकार है, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, घरहीन को घर देना, धनहीन को धन दे देना परोपकार है। ये सब परोपकार की श्रेणी में आते हैं। सबसे उत्तम परोपकार है इस जीव को संसार चक्र से छुटा करके भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। और यह परोपकार संतों के द्वारा होता है। हम संतों को देते हैं नाशवान वस्तु अन्न जल आदि, और वे हमें देते हैं अविनाशी, हम देते हैं उन्हें विनाशी वस्तु और वे हमें देते हैं अविनाशी भगवान। इसलिए संतों के द्वारा भी जगत का उपकार होता है। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि जितना धन तुम्हारे व्यक्तिगत निर्वाह में आ रहा है उतने ही धन पर तुम्हारा अधिकार है। शास्त्र में लिखा ना, सत्यनो दंड मर यावत भ्रियत जठरम तावत स्वस्थम विदेही नाम अधिकम योगिमन्ये तो सत्यनो दंड मर हते। अब इससे अधिक जो आपके पास है वो किस लिए है? बोले वो इसके लिए है कि जो कर्म के योग्य नहीं है उनकी सेवा में आप लगावें। कर्म के योग्य कौन नहीं? छोटे बच्चे को कर्म के योग्य नहीं, उपार्जन नहीं कर सकते, उन बच्चों के पोषण में, उनकी चिकित्सा में, उनके उत्तम स्वास्थ्य में, उनके उनको संस्कारित करने में, उनकी उत्तम शिक्षा में उस अतिरिक्त धन को लगाओ। वृद्ध भी कर्म करके उपार्जन नहीं कर सकते, वृद्धों की सेवा में, वृद्धों की चिकित्सा में, वृद्धों की सेवा शुश्रूषा में उस धन को लगाओ। रोगी भी कर्म नहीं कर सकता, उनकी चिकित्सा में, उनकी सेवा में उस धन का व्यय करो। ये तीन अधिकारी हैं, कौन कौन? बालक, वृद्ध और रोगी आपके धन के तीन अधिकारी हैं। चौथा अधिकारी कौन है? तो कहते थे चौथा अधिकारी तुम्हारे धन का है परोपकार में लगे हुए सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, सत्पुरुष, वे आपके धन के उत्तम अधिकारी हैं। क्यों? कि धन कमाना तुम्हें आता है पर उसका परोपकार में व्यय करना तुम्हें नहीं आता है। धन कमाना तुम्हें आता है, खर्च करना उनको आता है। गौ, ब्राह्मण, संत, अतिथि, माता पिता, समाज, राष्ट्र सबकी सेवा में सज्जन पुरुषों की वस्तु का उपयोग होता है। देवता पहुंच गए दधीचि ऋषि के पास, बोले महाराज आप तो महात्मा हो, हम लोग बड़े संकट में हैं वृत्तासुर के कारण, आप अपनी हड्डियां दे दो, क्या होगा? बोले वज्र बनेगा, ब्रह्मा जी ने कहा है वज्र बनेगा, उससे वृत्तासुर का वध होगा। दधीचि ऋषि हंसने लग गए, भोले वाह भले आदमी हड्डी मांगने चले आए, जीते हुए व्यक्ति से कहो कि तुम अपने हाड़ हमें दे दो, अरे राम राम उसको इतना खराब लगेगा, उसको बहुत खराब लगेगा। दधीच ऋषि ने कहा जिजुषीणाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ ही स्थिता का उत्सहित तम दातुम भिक्ष महाय विष्णवे, मनुष्य के भीतर जीवित रहने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि स्वयं भगवान विष्णु आकर के कहें कि हमने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है, तुम अपनी हड्डियां हमको दे दो। तो आदमी हाथ जोड़ लेगा, बोले महाराज और कहीं चले जाओ, हम नहीं दे सकते। क्यों? आपको क्या जरूरत पड़ गई? आप तो संकल्प से ही सब काम कर सकते हैं, हमारे हाड़ आपको क्या जरूरत पड़ गया? हम नहीं देंगे, विष्णु भगवान को नहीं देगा वो, और तुम हमसे मांग रहे हो। देवता बोले आप जैसे महात्माओं के लिए क्या दुस्त्यज है। यह सुनकर के श्री दधीचि महर्षि ने कहा हे देवताओं, धर्मम बस तो तू कामे न, मनुष्य वही है जो परोपकार परायण है, इस धर्म की बात आप लोगों की वाणी से सुनने के लिए मैंने ऐसा कहा, ये शरीर किसी काम में आने वाला नहीं है, पर इन इस शरीर की हड्डियों से यदि आसुरी शक्तियों का विनाश होता है और धर्म की, देवताओं की सुरक्षा होती है, सदाचार की सुरक्षा होती है, तो फिर सहर्ष मेरी अस्थियां ले जाओ। और दधीचि अपनी अस्थियों को परोपकार में देकर अमर हो गए। आज भी महाराज जी दधीच कुंड है नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य क्षेत्र में दधीच कुंड है, मिश्रिक, मिश्रिक है ना, मिश्रिक, अब इस समय लोग उसको मिश्रित कहते, मिश्रित नाम है उसका, पौराणिक नाम है मिश्रित। दधीचि बोले महाराज हमने तो बड़ी इच्छा की थी कि हम सारे धरती की तीर्थ यात्रा करेंगे, तो आप कहते हड्डी दे दो तो तीर्थ यात्रा कहां से होगी, तो आप लोग रहो यहीं, हम तीर्थ यात्रा करें, हमें सब जगह की, सब जगह सब तीर्थों में स्नान करावे, फिर हड्डियां ले लेना। देवता घबराए हुए थे, बोले महाराज आप गए तो कब लौट के आओगे कोई पता नहीं है, कहीं समाधि लग गई आपकी तो हमारी तो हालत खराब है, फिर हमारी तीर्थ यात्रा का मनोरथ कैसे पूरा होगा। देवताओं ने कहा परोपकारी को किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, परोपकारी का दर्शन करने स्वयं सब तीर्थ आते हैं, आप सारे जगत के उपकार के लिए हड्डियां दे रहे हैं तो सारे तीर्थ आकर आपका अभिषेक करेंगे, सारी धरती के तीर्थ वहां आए और प्रकट होकर दधीचि को प्रणाम करके वो जल रूप हो गए, वो है मिश्र तीर्थ, धरती के सारे तीर्थ 68 करोड़ तीर्थों का निवास है उस कुंड में, ये है परोपकार की महिमा। महर्षि दधीचि की पत्नी गई थी जंगल में कंदमूल फल लेने, उन्होंने देखा मेरे पति नहीं है तो बड़ी दुखी हो गई, स्थिति होना चाहती थी, आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि का तेज है, गर्भिणी स्त्री को सती होना मना है। तब आपने अपने योग बल से, अपने गर्भ से अपने बालक को प्रकट किया और पीपल के नीचे रख दिया, और पीपल के नीचे रख करके पीपल से कहा कि तुम विष्णु रूप हो, मेरे पुत्र का पोषण करो, और वो सती हो गई, भगवत धाम चली गई। जहां सती हुई है श्री दधीचि की पत्नी, क्या नाम था? हाँ, सुवर्चा। सुवर्चा जहां सती हुई है उसी स्थान का नाम है नैमिषारण्य में पिपरी बाबा। क्या नाम है? वही हमारे महाराज जी का जन्म हुआ, कुर्सी गांव पिपरी बाबा, वही पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का जन्म हुआ, कान में कुब्ज विप्र परिवार में, पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी के घर में। पिपरी बाबा, ये अपभ्रंश हो गया, पिपलाद ऋषि की जन्मस्थली होने से पिपरी बाबा उसको कहते हैं। पिपलाद अतीति पिपलादा, पीपल के फल खाकर के जिन्होंने तपस्या की वो पिपलाद ऋषि हुए, ये परोपकार की महिमा है। शंकर जी ने परोपकार के लिए विष्पान कर लिया तो शंकर जी का कुछ बिगड़ा नहीं, एक नाम और बढ़ गया, नीलकंठ। यच्चकार गले नीलम सच्च साधो विभूषणम, बोलो नीलकंठ भगवान की। वेदों का सार है परोपकार, पर तूने वह परोपकार स्वप्न में धोखे हो ना विचारो, धोखे से भी परोपकार नहीं किया, तेरा स्वार्थ भी नष्ट हो गया। क्यों? जिसे तू अपना स्वार्थ समझता था वो तो स्वार्थ रहा नहीं, स्वार्थ सांस जीव कर एहा करिए राम पद पंकज ने, भगवान से प्रेम क्या नहीं तो स्वार्थ क्या बना तेरा, और परमार्थ तूने किया नहीं तो तेरा तो स्वार्थ परमार्थ लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो गए। फिर काजू कहा नर तनु तारो, फिर मनुष्य जन्म का तुझे क्या फल मिला? द्वैत मूल भय शूल शोक फल भव तरु तरे नकारो। के भव तरु, ये संसार जो वृक्ष है, इस संसार वृक्ष की जड़ क्या है? द्वैत। द्वैत माने भेद दृष्टि, परमात्मा से भिन्न जगत को देखना, इस यह दृष्टि ही संसार वृक्ष का मूल है। और ये दृष्टि हो जाए तो हरिरेव जगत जगदेव हरि ही हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु, ये दृष्टि हो जाए तो संसार वृक्ष क्या है? कुछ नहीं। जड़ चेतन जग जीव जब सकल राममय जान, बंदव तनिके पद कमल सदा जोर जुग पान, ये दृष्टि हो जाए तो संसार वृक्ष क्या है? पर हम सब में व्याप्त परमात्मा को नहीं देखते, हम तो संसार के नाशवान नाम रूपों को देखते हैं, यही इस संसार वृक्ष की जड़ है। द्वैत मूल, ये भेद दृष्टि, द्वैत की बुद्धि, यही भव मूल, भव रूपी वृक्ष का मूल है। और ये क्या है? शूल। ये अज्ञान ही, भेद ज्ञान अज्ञान ही तुझे संस्कृति के चक्र में डाल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही शूल जन्मत मरत दुसह दुख होई, इस शूल को देने वाला है और भय देने वाला है। क्योंकि जब तक भगवान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु दिखाई पड़ रही है तब तक तुम्हारा भय दूर नहीं होगा, और सर्वत्र भगवान दिखने लग जाए तो तुम निर्भय हो जाओगे। ये नहीं सलाह कि राम भजन, ये भवरूपी वृक्ष को काटने की कुल्हड़ी क्या है? संसार वृक्ष को काटने का कुल्हड़ा क्या है? बोले राम भजन तीक्ष्ण कुठार। श्री राम जी का भजन ही वह कुल्हाड़ा है जिससे संसार वृक्ष को समूल काटा जा सकता है। सो नहीं काटि निवार्यो, उस संसार वृक्ष को तुमने काटा नहीं, उस संसार वृक्ष को काटने की कुल्हाड़ी क्या है। भागवत के तृतीय स्कंध में देवहूति माता कह रही है, संत्वागताहं शरणं शरण्यं, संत्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार करो कुठारम्, स्वभृत्य संसार करो कुठारम्। जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य, नमामि तद्धर्म वेदां परिष्ठं, नमामि तद्धर्म वेदां। हे प्रभु, आप शरण हैं, शरण में जाने के योग्य हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी शरणागति संसार वृक्ष को काटने में कुल्हाड़े के समान है। हे प्रभु, आप इस संसार वृक्ष को काट दीजिए। जब जीव भगवान की शरण हो जाता है, देखो संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, और शरणागति का भी सार है निष्काम भाव से किया गया भगवान का भजन, ये शरणागति का सार। राम नाम का जब राम भजन तीक्ष्ण, ये काटना क्या है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता तार बटोरी, मम पद मनही आंध बरडोरी। और देख संशय सिंधु नाम बोहित भजी, निज आत्मान तारो। संशय ही समुद्र है, और इस संशय समुद्र से पार उतारने के लिए जहाज है नाम। समझ में आई बात नहीं आई। सबरे पोथी पत्रा पुराण घोट के पी जाओ, और चाहे जितने कठोर से कठोर साधन कर लो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तीर्थाटन यज्ञ यागादि दान पुण्य सब शुभ कर्म कर लो, किंतु यदि भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया गया है तो तुम्हारा संशय नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। ये संशय समुद्र को सुखाने वाला है नाम। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। संशय के समुद्र को सोखने वाला जो श्री राम नाम रूपी जहाज है, उस जहाज में तुम नहीं बैठे, कथा रूपी जहाज में नहीं बैठे, नाम रूपी जहाज में नहीं बैठे। निज आत्मा न तारो, तुमने अपने आत्मा को पार नहीं उतारा। गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं, शेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, भवामि नचिरात बाधो मैया वे शेषता। अब देखिए स्मरण कब होगा, जब आप परोपकार करेंगे। परोपकार कब होगा, जब सब में भगवान को देखेंगे। तो सब में भगवान को देखना ही भगवान का स्मरण है, यही नाम है, और बस यही भव सागर से जीव को पार उतारने वाला है। और इसका परिणाम क्या हुआ, भजन नहीं किया। बोले जन्म अनेक, अनेक जन्म लेने पड़े, विवेकहीन बहुजोनी। मनुष्य जन्म में तो तुमने विवेक प्राप्त किया नहीं, विवेक मिलेगा कैसे? किसी दुकान पर तो मिलेगा नहीं। बिनु सत्संग में विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग किया नहीं तो विवेक कहां से होगा? तो पशुओं का जन्म तो विवेक शून्य है ही, तुमने मनुष्य जन्म लेकर के भी विवेक शून्य होकर के अपने शरीर को जो देव दुर्लभता आपने पशु से भी के शरीर से भी निकृष्ट बना दिया। जन्म अनेक विवेक हीन बहु जोनि भ्रमत नहीं हार्यो। 84 लाख योनियों के कितनी बार चक्कर लगा लिए फिर भी तुझे थकान नहीं हुई। काजू कहा नरतन धरी तारो। परोपकार तो किया नहीं, भजन तो किया नहीं, भगवान की निष्काम भाव से उपासना की नहीं, और किया क्या? बहुत ध्यान से सुने, हम अपने देखो बड़ी विचित्र बात है कि विधवा जी की जो लच्छो नाम रखा है, लच्छो इतने शांति से बैठ के महाराज कथा सुन रही है, क्या कहें, बहुत प्यारी बचिया है लच्छो। ये देखो ऐसी घायल गाय की चिकित्सा करके उसके प्रसाद के रूप में इन्होंने प्राप्त किया है, अब ये बच्चे ही तुम्हें पार उतार देगी। आप देखिए हम जो बात कहना चाहते हैं उसको ध्यान से सुनो। मनुष्य अपने परेशानी से अपने दुख से दुखी नहीं है, कम दुखी है, दूसरे को सुखी देखकर ज्यादा दुखी है। ये कैसा कैसे हो गया? हम फटीचर के फटीचर रह गए और ये लाट साहब कैसे बन गए? अरे भाई लाट साहब बनने लाख काम किए होंगे उन्होंने तो बन गए, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये बहुत दुख की बात। देख आन की सहज संपदा देश अनल मन जा रहे हो। दूसरे के पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य को देख करके तुम्हारे मन में द्वेष की आग लग गई, तेरा मन जल गया। ऐसा जला हुआ मन क्या भजन में लगेगा? मनुष्यता क्या है? अपने से छोटों के ऊपर खूब कृपा करुणा करना, वो कैसे आगे बढ़े इस प्रयास में लगना, अपने समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना। हम पीछे रहें, आप आगे जाइए। और जो अपने से बहुत आगे हैं उनके प्रति श्रद्धा रखना, क्योंकि यद्यद् विभूति मत तत्वम श्री मधुजित मेवा तत्देवावगच्छत्वम मम तेजोंसी संभवम। संसार में जहां कहीं भी किसी भी प्रकार की उत्कृष्टता दिखाई पड़ रही है वो भगवान की है, उनके प्रति श्रद्धा रखना, ये विवेक है। पर छोटों को तो और नीचे दबाया कुचला, साथ चलने वालों की टांग खींच कर घसीट कर नीचे ले जाने का प्रयास किया, और ऊपर जो अपने से हैं उनके लिए तो महाराज क्या कहें। कहते हैं कोई सज्जन थे, उन्होंने वरदान मांग लिया, देवता प्रसन्न हो गया, वरदान मांगो। देवता ने कहा, वो दुष्ट आदमी था, देवता ने कहा कि देखो तुम वरदान मांग रहे हो कि जो हमको जो जो हमारी इच्छा हो तो हमको तत्काल मिल जाए, पूरी हो जाए हमारी इच्छा, हो जाएगी। पर देखो जिस तुम अपने पड़ोसी से जलते हो ना बहुत ज्यादा, तुमको जितना मिलेगा उसका दुगना उसको मिल जाए। उसने संकल्प किया कि हमको 1 लाख रुपए मिले, सस्ते का जमाना, उसको तत्काल 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। उसने कहा कि हमारा घर तो पूरा चांदी से मढ़ा हुआ हो जाए, उसका सोने से मढ़ गया, तो बड़ा परेशान। उसने सोचा कि चलो अब ऐसे तो ये बढ़ता चला, क्या करें। बोले हे भगवान हमारा एक पांव टूट जाए, उसके बेचारे के दोनों टूट गए, हमारा एक हाथ उसके दोनों टूट गए, बोले हमारी एक फूट जाए उसकी दोनों फूट गई। ऐसे भी दुष्ट होते हैं जो अपना जीवन बर्बाद करके भी आप गए और घाल ही आ नहीं। ऐसे लोगों का जीवन जी में हूं उपल कृषि दल गरही, ओले के समान वे होते हैं। सम माने समता, दम माने इंद्रियों का दमन, प्राणी मात्र पर दया, दीनों का पालन, और यही छाती को, अंतःकरण को, हृदय को ठंडा करने वाली चीजें हैं। जी अभिमान है ताकि तो रस छाती, तीन चीजें भगवान को पसंद नहीं। एक तो दूसरों की उन्नति देखकर जलना, और दूसरा दोष है खुद ही जानते हैं, खुद ही नहीं जानते। खुद ही माने होता है, बहुत से लोग होते हैं सब दुनिया भर का श्रेय खुद ही लेते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं वहां गया, मैंने ऐसा हो गया, जैसा मानो सब दुनिया का अच्छा काम इन्हीं के हिस्से में आ गया। राम जी देखो लंका विजय का श्रेय स्वयं नहीं लेते हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं बेरे, कि बंदर भालू संसार समुद्र से पार करने के लिए जहाज बन गए। बंदर भालुओं ने सोचा झूठ बोल रहे हैं राम जी, क्यों? अरे छोटे मोटे राक्षसों को भले ही हमने मिलजुल के मार दिया, देवांतक नरांतक कुंभकर्ण रावण मेघनाद इनको तो भगवान ने ही, राम लक्ष्मण ने ही संहार किया, फिर ये हमको विजय का श्रेय कैसे दे रहे हैं? मन में सोचा बंदरों ने, भालुओं ने। तो राम जी उनके मन की जान गए, बोले वो हमने नहीं किया, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। आप किसी अच्छे काम का श्रेय माने शाबाशी खुद लोगे ना, तो उससे तुम्हें अहंकार पैदा होगा, अहंकार सब दोषों की जड़ है, फिर तुम माता पिता संत गुरुजन सबका अपमान करोगे, नीचे गिरोगे। इसलिए बहुत अच्छा कोई काम हो जाए तो उसका श्रेय अपने माता पिता को दो, गुरुजी को दो, भगवान को दो, संतों को दो, अपने पूर्वजों को दो। और कोई ऊट पटांग काम घटिया हो जाए तो अपना दोष विचार करो, ये हमारा अपना दोष है, हमारी अपनी मूर्खता है, हमारा अपना विवेक है, होता उल्टा है। बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया, अच्छा किया तो हमने किया। अंतिम बात, प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति से मन क्रम वचन विसार्यो, तुलसीदास यही आस शरण राखी जिह गीध उधार। अरे तूने मन से, कर्म से, वचन से, मन वाणी क्रिया से श्री राम जी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके उन्हें अपने संपूर्ण संबंधों के रूप में उनका वर्णन नहीं किया, वे ही सच्चे स्वामी हैं, वे ही गुरु हैं, वे ही पिता हैं, वे ही माता हैं, वे ही मित्र हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम जी से संबंध नहीं रखा, नाशवान शरीर संसार से संबंध रखा, भगवान से संबंध नहीं रखा। गोस्वामी जी कहते हैं हे नाथ, हम चाहे जितने बुरे हों पर हम आपके, आपके शरणागत हैं, आपकी ही हमें आशा है, वे ही श्री रघुनाथ जी हमारी रक्षा करेंगे, हमें अपना आश्रय प्रदान करेंगे, अपनी शरण में रखेंगे। कौन? बोले तुलसीदास यही आस शरण राखे ही यही गीध उधारो। जिन राम जी ने आमिष भोजी गृधराज जटायु का भी उद्धार कर दिया, गीध जैसे पक्षी को भी जो अपने पिता के समान आदर देकर गच्छ लोकान अनुत्तमान कहकर के सदगति दे सकते हैं, वो अपने किस आश्रित को परम कल्याण नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस पद का सार ये है कि भगवत शरणागत होकर तन मन प्राण से सारे जगत को जगन्नाथ का रूप मानकर निरंतर मन वाणी क्रिया से परोपकार करना, निरंतर नाम जप करना, इसी में मानव जन्म की सफलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के 202वें पद के संक्षिप्त प्रवचन को हम यहाँ पूर्ण करते हैं और अब कल जो 203वां पद आएगा वो बहुत बड़ा पद है, वो पद 20 कड़ी का पद है। अब वो इतना बड़ा पद है उसको देखो एक दो दिन में पूरा हो जाएगा, एक दिन में तो नहीं होगा जहां तक है, लेकिन दो एक दो दिन में पूरा हो जाएगा। जय जय श्री राज। चलो ओरछा में हो जाएगा, जो जहां भी भगवान ने निश्चित किया होगा वहां पूरा हो जाएगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।